إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Bandiraɓe ɗen jetta jomiraɗo subhanahu wa ta'ala, eɗen ballino e Allah, eɗen dardi Allah moƴƴere, eɗen ñaagui Allah yo Allah yaafo bakkatuji men o sura aybaji men, eɗen ñaagui yurmede kisal yo wone dow nelaɗo alayhi salatu wassalam. So ɗum ɓenni jeyaɓe Allah, fattaqullaha ibadallahi washkuruhu ala ma hadakum lil islam wa agnakum bil halali anil haram. Eɗen jamira yankul Allah, yemmantu Allah fawade moƴƴere ko Allah waɗani men ina jeeya hen fewnude men oɗo dine l'islam. E nder dine l'islam he kadi Allah holli men hen laabi daguiɗi e banggal paggitaji men, o wi en jondina ga ko harmi ko ikhwatal islami laqad jaati shari'atu lgharra bi tanzimi shamilin li jami'i jawanibi lhaya wa islahi kamilin li kulli mutallabati nnas fi shatta shu'unihim lfardiya walijtimaiya wa nazamat lilibadi subula muamalatihim ma Allah wa muamalatihim ma ibadillah. Jeyaɓe Allah, ina jeeya dine men l'islam oɗo mo ganduɗa ko labtuɗo, ko jalbuɗo, o yuɓɓinani men dendagal gurna bangueji gurnameje men. Dine l'islam o hunde fo fewnani men, moƴƴini dendagal gueɗe ko eɗen pewna sa goto goto, so dente fo kala ko kanɗen wadde sariyana hen. Ko noon kadi jeyaɓe Allah, dine l'islam o yuɓɓinani jeyaɓe Allah laabi noɓe gollodirta hakkude mabɓe joomiɓe, e noɓe gollodirta kadi hakkunde mabɓe. Ko honnoon ɗum fo ganduɗata koye laabi, taw koye keeri, ko dagui e ko harmi. Ko dagui ko woni ko moƴƴi ko laaɓi ko, ko harmi woni ko soɓi ko moƴƴani ko. Ɗum noon jeyaɓe Allah, ndege en paami dine l'islam ari ko foftinde men enen foof. Ko noon dine l'islam ari ko rende ƴiƴe meje men hoto en dufodirde, e rende tebbuli men, e rende jawɗele men, tawa kay koye dina pocciɗo kadi mo ganduɗa, e balanceji ganduɗa peesirɗe, ganduɗa ñiɓɗe poɗɗe. Dine l'islam ko annore ko lelawal awa kala nanguɗe hen feewima laama. Eɗen ñaagui Allah yo Allah faabo en. Wa kama shara al islamu aqidatan sahiha wa ibadatin samiya tasilu al abdu bi rabbihi yuaddiha ala dawi al kitabi wa sunna كذلك رسم لهم في مجال المعاملات فيما بينهم منهجا سليما عدلا. ƴeewen dine l'islam oɗo no holliri men aqide men yo sillu yande o Allah goto, woto nde ko wona Allah foof. Ɗum woni aqida celluɗo o. Goppen bida kane aada bonni golle men, nanguen kitab Allahi, jokken sunnata. Ɗum woni ko wiya ko. Jeyaɓe Allah, ko noon kadi ganduɗa dine l'islam o holli men kadi gollodiri men foof ala hen foof ko heddi hen. Gotel fof sariyani hen, ɗum ɗo ko ni heɓirte, ɗum ɗo ko ni sharɗi yejini hen e ni diji ɗi ganduɗa goto men fof no waɗɗani ɗum toppitade ɗe gueɗe teskade ɗe. Ko noon kadi ganduɗa tawa ganduɗa dine l'islam o ko fawda ala hen, yani hunde tan jiɓide ala hen, toñodiral ala hen, fenade ala hen. Awa a toñata hay goto, a tettanta hay goto, a nambara a watta hay goto, nambara a hoɗotako hay goto, a funtata hay goto, a jamfata hay goto. Ko noon kadi so neɗɗo ñamlima kadi sa heeɓi a yoɓan ɗum, a watta mum maɗala, a funtata, a jamfotako, a liɓata yimɓe, majjere ala, jamfa ala. Dine l'islam o ko insafun wa ihtiram, woni hen ko laaɓodiral reedu. Ka yiɗa waɗede ko to waɗɗum bande, woni hen ko goto fof teddina goɗɗo, woni hen ko nunɗal, woni hen ko gonɗude, woni hen ko feññinde ha feeña, laaɓtina ha laaɓa, woni hen ko rende haqqeji woɓɓe. Jomiraɗo wiya ayyuhalladina amanu, ehe mon gonɗinɓe Allah, la ta'kulu amwalakum bainakum bilbatili, woto ñamire jawɗele hakkude mon tan ganduɗa e dow mere. جمرة سبحانه وتعالى إلا أن تكون تجارة أن تراد سنادا كن جلاغو حكون من ندوغ حكون من دم دون كاتا نويل من ندوغ كان دهون آن صاحبي هن دم دوبام دم كان نغسا اللي ولا تقتلوا أنفسه تنباري كوي من وتنباري كوي من دو وتنباري كوين أدان من وارد ويام دم دوغ ترافيقا وتوات سيام دي دهون دوغ فرد ورنان سا ننغام كالوغ هم ما ينسا وره هن أسا برمين هن أسا غانيا هن فوكو أن أدان يواري ما Allah yo to mbade de gede ngata Allah ina yurmo mon Allah yo man yaf'al dhalika udwanan wa zulman kala baddo de do hunde sabu toñangi e taccude kiri Allah yama Allah nanna joomun jeengul dum do newe juude Allah yo suratul nisaa wono non gari joomira subhanahu wa ta'ala hullikar jettu jawdele kadi awaden jeenira mbade jeriirde hen pour tettude goangaaji janani dum fo en kadaama dum sen jeewi khutba annabi sallallahu alaihi wasallam mawdu mo sakati waddatu yawma arafa do أو إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا يي النبي جن هذا أو إن عند إيد أمي جم رفنير ده كن من دم هرمين أمي دوم هند أب جل أنان جتند جل بنم سلاما ورا جوم النبي صلى الله عليه وسلم إذا التقى المسلمان سجل بدير بتي غرفون جوجي سلاما النبي جي برد برد وفوا بين أندر جانغول كن عند إيد أمي جم رفنير ده كن من هرمي tetundir de jawde le mon harmi hono nyalawmo harmugol nyalawmo on odo ni lewru mon duudo ndido leydi annabi jo halika do haala de gandi nyande arafa ko non kadi annabi sallallahu alaihi wa sallam wi la yahillu malumri muslimin illa bi tif nafsi min e be daganta ko julu jetta jawdi julu janani sonata o joomun na wela hen taw ina weli fitandu makko kon ana da funta yimbe ada dabo yimbe ada jamfo yimbe ada golla yimbe ada liggono yimbe ada yolla yimbe ada fi khatumeje ma da funta yimbe dum do kala kebda hen wada ka barke bandirabe hadisa sa ji rawo ahmad da abu ya'la hadis ganduda nan ton wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yi daganta ko jetta jawri jananta wana weli joomun kon non kadi wi allah yamiru gongin be allah ko yamiru nelabe allah ko allahi ya ayyuhar rusulu kulu min at-tayyibati wa'malu salihan ehe mon nelabe allah nyame umrade gede belde dagide golle golle modji jomiraade wi kala ho gollaton be da andi jeew suratul mu'minun kono jomiraade wi ya ayyuhal ladhina amanu kulu min tayyibati ma razaqnahum kon nyame ko wili ko allah arzigini mon ko e gede allah arzigini man ngadjanan ton ha heewi annabi sallallahu alaihi wasallam holli ganda sa nyamata ko modji ko du'a ma jabetaake o isa wi ya rabbi tay ko nyamata ko ha ko harmi njarata ko ko harmi cumjima di ko haram ko non mawnda ko ganda tewma fofudi ko harmi hono jabirante da du'a ma jabeta ko yow sahih muslim e ganduda hadith batto ujnere e sappo joy dum non jabe alla de ko gongdin be alla fof kolla ko bangal gollundire men kanden ko rewde no sare l'islam wiri ni min bay'in wa shira'in wa ijarin wa qardin wa irtihanin wa tijaratin wa ghayri dhalik kala gollundire ko jogidan sen yewndirobe yewndiran do lawol annabi sallallahu alaihi wasallam yo allah yurmo neddo mo ganduda mo newi e jeegu makko o newi e codugol makko o mo newi e nyamulugol makko o mo newi kadi ganda nyamditogol makko kono kadi bangal ha joni sene gollundira yimbe jobdi ganda ko wadi ligge golle dum non kadi badirin no sariya wini sada nyamla kadi nyamdirno sariya wini hay seden jukno dir arokka neddo hunde garanti yo papiye wadi hen ko dum buri sirde en julago hakkune men fo minden baden do law sariya l'islam no wirindani ولقد ضل أقوام أن احصر مفهوم الدين الشامل عندهم فقصروا على جانب العبادات جاوب بغرنم تكر الدين أها كترة تنتكتاد أولا عندها تمد كروس من فوضى جابي على تاو بانجي غندا كو تيرن دينو اي غولو ندرال غال تاو جومون جانا نجنا فوتي غندا نجتي غندا نسيت بونتير من أسيب نجاو مواندani أنبياء غندا كاندani كا دين يانكي أد أندي أنو پاكي ترسو داني فو موجاني أد جودي أدو يما نجيب دا ngadde jippudi ngadde hore kudol ina anda ko pewnata ko so jarani ameeda rokkidde den hunde amme anande golli neddo hunde jarani rokkir dum meeda nande den hunde rokkitaake komita hore kudol go dum non fobbude harmude homo wima hore kudol nay diina l'islam ko non ganda de do gede ganda dum do ankade wadama hakkillaaji imbe jia ganda fata khawwaduna fi ma injaimbe gonna ina jumpa e jawdi allah bi ghayri haqqi ko alda e ko ade hebira jawdi ko wanda lawol sari be punta imbe ma do genale mbiya ngari ngel beddi kalisaaji ne bedde hen be puntire himbe ko dente ngari kawruten do ngari ngadde e ngari ngande ngari ngadde e hidam nafam batam dum woni gornam enan ko sangite der gure men kala janguru seeda su inde mun yalti wi'ata ko yidi ko hubbude yidam nafam batam so beda ara jabbum so beda ha dusam jaw ko badda e posam wala yubaluna bima jama'u min halalin amin haram be gonda ko be dendinte ko ina dagi walla ina harmi ko yo tebbito yo artan ko yo birje o beydo tan fal halalu ma Allah bi aidihim ayyan kana masdaru dagi tan ko saame juude mabbe kala to iwri bandiraabe jiaabe Allah sen jeewi gonamde do ge Islam ni wirindani sada ngenna fa guruuji men di yen jiaawto kono ganda hande bani adam en ko wiyete ko fitnatum hubbud dunya hubbud dirham wad dinar yidde mbuude tamma e tank dum don hankadi majjini yimbe hewbe beemi mugama ganda ko mbadata ni no kibiri jawdu fo en jiida so ma min dunya jaagor nam yimbe jetta jeebodo diine ma holdum batte mbuudon seeda yaran diine ma juuluma e koorka ma deedo golden bay tiddi ni deedo tambere fof an dum do fo jaa beddora dum batte ganda yimbe mbuudon seeda ko non jiaabe Allah sen jeewi ganda be yimbe woni arriba wasilatuhum ko riba woni ganda golle mabbe jamma nyalama kala ko be nyamlini be baydan wal ghishu sajiyatum funtudi yimbe nambaade yimbe e mbi aha fi ponti tan wobbe beedo ko dabotod mi ma addu an ayama watte koy alluwal kangge anani sadak ma ko dum do e dum do pene bole e dum do ganda dum woni jikkuji mabbe wal khiyanatu wal khadi'atu shi'aruhum jamfa yo hodade yimbe ko dum woni ganda darapoji mabbe dum woni daydanuhum ganda wal aymanul mughallada markabatu o gondoje tekkude jomun waddo e do hen wallahi billahi ndedo hunde sumi gollani min ko lam samata e leydi ay wa zulmu wa taziru tariqatum tonyange funtude yimbe fewnude fo dum won lawol mabbe wal kadhibu wa tadlisu matiyatum fenande ganda jibde yimbe ko dum woni baddan teeri mabbe fi sabili dunya samituna e bangal adun on hebora fof hayso be jaba maydi hen wodi lhusul ala ziyarati almal bil ghali yo jawdi hebe tan en jiyaga jangudo seeda gonno hannobe joraade jangine yimbe fof goppi ganda charity may do leedele be jeyi e robbe en jeyi nokkuji adon di fof holi batte bela ma hunde hebe tan gonnam ganda hala jangudo jogi ko Allah wal mum balayal ina jetti wiro mun na wadi hen anka di hala biral na funtira yimbe ko ndani jiyaabe Allah ko non wodi lhusul ala ziyarati almal bil ghali war rakhis yudahun yo jawdi hebe tan no hebira fof dagima dagi dagaaki fof la yufakkiruna fi al-awaqib bi gonda ga miijade battande de wala yakhafuna min al-mas'uliyya bi gonda ko be namnite be jango e jam jomira subhanahu wa ta'ala ko holli ko be gonda ka hasbore de wala bil mawti war rahil an hadhihi dunya tabirun maide kay wala yartude odo aduna dum ni woni ko ala programme mabbe e walil akhirati wal hisabi yanzurun wala lil akhirati bi gonda ka lagar be gonda ka hasbore be gonda ka taw non jomiraɗo wasi alamu alladina zalamu ayya munqalabi yanqalibun ina fay andude ɓe nde toñoɓe ɓe kay mamiɗo fo jipporde fo ɓe koye jippade suratu shura ummat al islam إن نظرا لأهمية المعاملات في الشريعة الإسلام لما يمثل من خير كثير في الفقه الإسلامي والله سنجيوتي ما هدفت جنغتين دنو ويرا يوين بنغولير داني يوان دارتير جوديني إن أندا دوم دون غورنام بني آدم تاكو يأس موجه كون غورنام كويت مجر جالي ما هنكر يم بيها بنغوان داك كويت قلة العام في أحكام المعاملات يم بنغانداني غولون درال كبوري هوا ديهن أنداك نعيش في زمان انتقد فيه الماديات هن نغور نغوي زمان ون نتوب غابي كيت من هك الله جمين كو يمي دانتا ندانير دافوف كو يويت انغاندا تورو عن المحرمات دوم غي هوت لتام يم بندانتا تنو هنكي غو هرمي وانا هنده yimɓe gornam hanki hay hanki men ɗo yimɓe ne jogino gornam kulule amana foof guila ɗiɗo école aji gaari gornam yimɓe janggina wasde hooleɗe nden gornam hay nder jeeguji men hay nder wuuro tawa yimɓe ne jeeya ɗo caf tawa ganduɗa ka joƴƴin damal galle ma cukalol gara jeeya koye mum en dutta koye mumen hay goto jaɓatan ƴettude hay gueƴel gotel wujja walla ñama ko dagaki kono hande ƴeew gornam ko guykaji e jangu hankkadi mi armé bangueji foof yimɓe natti wondade ko harmi ko saka ko jiɓi ko ɗum woni oɗo ashaba oɗo zamanu gonde asbaha fihil malu ghaya ko wiyete jawdi ko yo heɓe tan eyyi ko ɗum tan woni yimɓe heɓe ko ɗum ɗon ɗum woni ganduɗa ad hatta fasalat fi sabili jamihi zimam ko wiyete aadiji foof beddama ladde batte yo jawdi heɓa ko wiyete diine ko aɗanno yimɓe wadde foof walla gacce ganduɗa e ndimagu e jikkuji moƴƴi foof weddama ladde batte yo jawdi heɓa tan ɗum woni ñande foof nanan gueɗen ganduɗa suyama ganduɗa ina hawnino hulɓini ɗum noon jiyaɓe Allah sen ƴeewi ganduɗa fagguru moƴƴuru hono mum moƴƴude leñol ala hono mum moƴƴude galle ala hono mum moƴƴude neɗɗo ala aw ko hon noon kadi fagguru har mum ɗo on mum bonde leydi ala ina bonde galle ina bone neɗɗo ha annabijo no wiyamen nder hadis kullu lahmin nabada min suhtin fannaru awla bi kala kusel tewka e pungel e nder mataw koye jeriyirdi iwi koye toɓɓe ko hunde ko laaɓani jeygol ɓuuri handude hen ƴeew hadis o gonnam noto imam ahmad e termidi ibnu hibban e tabarani hadis jabir ibnu abdillah e kaabu ibnu ujra kamɓe foof ɓe naari annabijo no wiya noon sen ƴeewi imam ahmad e bay haqqito onno shoabil iman bi sanadin hasan hadis ibni masud النبي صلى الله عليه وسلم ولا يكسب عبدا مالا من حرام oy maccudo Allah fof faggotako fagguru harmudu o sakko hen o barke ala en sa sakkima jaɓetake sa ganda nafja depuisi me han gallama barke ala hen a jabantaki sa o piccagal ma sona wona joɓari ma duñma fewde jeyngol o joomiraado momtirta ko soɓi ko e ko soɓi joomiraado momtirta ganda soɓi ko ko moƴƴi adda sa waɗi ko boni mbaɗa ko moƴƴi momta ɗum ɗon ko wiyete ko soɓi ko momtata ko soɓi ko annabiyu sa sallam haalni men jeyaɓe Allah kono sen ƴeewi gonnama hande zamanu gonɗen hande e fagguru harmude e gollodiral kalmugal woni charru woni ganda warde ganda gollodiral karmugal addani men charrun wa bala wa fitna waraddaji kewi bala wuji fitnaji kewi ɗum wonata kadi sababu lebto jeygol Allah ñande yowmal qiyamati ñande l'akhara kono gonnam jeyaɗo Allah ñande fo eɗen nana ɗeɗo gueɗe ne haali ina rentine kono gonnam yimɓe natti wondede elle hakkillaji booni hankkadi ko goto foof hankkadi suɓoto tan koko gasata ko ɗum woni aduna o e dow ko heddoto ko l'akara o ɗum waɗi annabiu sa sallam sen ƴeewi hadith mo boukhari holli e sahih hadith abi hurairata radiallahu anhu annabi sallam wi yati ala nnasi zamanun la yubali lmaru ma ahada minhu amin halal amin alhalal amin alharam oyi zaman on ay aduna he bani adama wondaka ko heeɓi jawdi ko heeɓi ala ina dagi walla ina harmi wondaka ko yo heeɓa tan sa ƴeewi sahihul boukhari ɗum noon jeyaɓe Allah sen ƴeewi gonna guila ɗiɗo darapoji ɓamta ko wiyete gollodiral karmugal sankiti ko wiyete fagguru harmudu sankiti yimɓe hewɓe gonnam yo Allah fewnon fewnoɓe ina nanga jawɗele gonnam kala no keɓiri lawol nambara e nawol hoɗo guila jeyodiral mum ha e janfaji gueɗe kewɗe ɗum ɗon ganduɗa golle ganduɗa kewɗe ina heewi ina jeeya hen gonnam ɗiɗo fonctionnaire uji hande gon jeeya neɗɗo ko directeur golle to golle ɗo yiyetake ɗon ni woɓɓe mbaɗoyta hay présenté bureau ji munen sona so lewru ma e nangga kalisaji munen jobdi munen ɗum ko hunde harmude ko noon kadi jeeya woɓɓe nan hen aɗa joyɗi tigui aɗa yooɓe lewru ma kono a gollanta neɗɗo hay hunde sona so yooɓima ganduɗa ko wiyete toɓɓe ko ƴeew waɗi sa ɗiɗo zaman uji ɗeɗo leyɗele hay sa yiɗi hebde passeport de tawa ko ujunnaji sappo fewnama ɗo ujunnaji temedere ɗeɗo leyɗele eyyi batte hankkadi ganduɗa toɓɓe hankkadi tinna waɗe laaɓi ganduɗa tiɗɗi pour wata heeɓi kala kayitaji goɗɗi nan ɗon sa yiɗi hebdiɗi kam amma yi a ñahanto ñallagaji keeɓa sonan to toɓɓe jiɗi yerdi waɗa hen ko noon kadi julanke golliro wariba hande heewi jiya neɗɗo ñamlina neɗɗo taw koko ɓeeɗa walla ñamali gueɗɗe gueɗe karmuɗe walla ahan ko nokkuji ma ni joguiɗa ahan so neɗɗo ari nangga bidigue ma ma yooɓa caution yaɓa ñande foof innanan inɗe goɗɗe hayso inde nde sangama ko harmi koko harmi tan bandiraɓe kono goɗanam jeya woɓɓe ganduɗa yaktumul uyuba fi sila jeeya woɓɓe gonnam ne cuura aybaji gonɗi ganduɗa marchandise hayso marchandise ma moƴƴani ɓe jaaha ɓe pewnita ɓe jaaha ɓe ɗakkagaɓe kologaɓe pasaga tawa foof ko pene ɓoole woyi wuqiul mustari fi lgabni walgar funta codowo o wa yabhasul makayila wal mawasin woɓɓe kadi mbima ɗum ɗo ko kilo ji sappo tawa wona sa ƴeewi jonon haysa jooɗi hande 5 kilo sa yi ha ɓettuyima tawata ko ina manggue kilo ji ɗiɗi tati nayyi ko noon kadi peesirɗe ɗe ɓettirɗe ɗe métre uji ɗi foof tawa centimétre uji nan gusta hen ko noon kadi walla jeeha woƴƴi jeeya ganduɗa hoko jeeyata gueɗe karmuɗe a jeeyata ko kolli en guitare uji en piano ji en ko waɗirte musique mihom ɗum foof ina harmi jeeya société ji ne jooɗita ko ɗum woni golle munen jeeya mo assessade uji ne jooɗita ko ɗum woni golle munen tawa ganduɗa jomum en ndentata ko yeyde ko harmi ko bawɗi en buubaji en baranuji en ɗum ɗo foof ko jam faade dinel islam ko noon kadi jeeyaoɓe nan toon no tooña liggotoɓe gollina yimɓe ha tampa kono ha joni jaɓata rokkude ganduɗa so wiyama jawɗele muna keɓetake jeeyaɓeɗo kadi yetawa ɗon riche wa taswira jeeyaɓe fewna foof papier ji foof kayitaji ɓe mbaɗa gonfile facture aji tawa foof ko pene ɓoole ɗum ɗo foof ganduɗa o gueɗe karmude dine islam haɗi ndeɗo hunde jeeyaɓe Allah wa dalika man yetaamalun bil qimari wal maysiri e yahoɓe kadi gonnam jeeya ina gollodira ko wiyete ganduɗa pemiji ko walla ganduɗa lotoriji bonɗi ko noon kadi watta aminatil badila walla assurance uji fenade ko noon kadi mate amal bil gasbi watta addi ɓe ko tettoɓe ɓe ko hodotoɓe jeeya yeeyoɓe leyɗele terrain goto yo yimɓe nayyo yimɓe joyo ñande foof kayitaji koko change a won naƴi si corodiral hakkude yimɓe oɗo sooda hunde ha gasa goɗɗo ara soroɗe gueɗe ina karmi walla oɗo ƴama neɗɗo ha haalde ha awara goɗɗo ara soro hen corodiral ina harmi konin annabi sallam haɗi ɗeɗo gueɗe wa tahrise ko noon kadibi sawau kana al afrade amal jihati wa dawal rasmia so tuwa ganduɗa ko société mbaɗɗa o waɗat ɗe penale e jiibde e jiiɓayru ɗeɗo gueɗe foof ina karmi jeeyaɓe Allah kullu ulai sauna fi tariqe l haram ɓe foof koye lawol karmugol daari ɗum ɗo foof ganduɗa ko jarami crimeji bonɗi e banggal dinel islam gandam julɗo no hanno hersude waɗ ɗeɗo gueɗe goɗe nani hen ni ɗemgal wawa haalde ina hersini ha ma ina hulɓini ko wiyete ka amana hoolare eggui hande zamanu gonɗen o sen ƴeewi gonnam goyite hoolare eggi hay goto gonnam wonani koolaɗo e golle mum en kon dani jeeyaɓe Allah. ɗum noon ganda woni ƴojje ko rentade, woɓɓe cikkata woni ƴojje ko jawdi ma ɓeydade. kono sen ƴeewi hande leyɗele banggal keeri guese keeli leyɗele, sa ƴellitima ɗeɗo gueɗe walla sa société ji goɗɗi ko woni golle munen a nawtan laamuto Allah, gara jiya ganda ko gueɗe kewɗe no woɗɗodire ko sari wiri ko dani ala ko haalata kam. sen jeehi to ganda avocat ji, en jeehi to justice, sen jeehi ɗin nokkuji kadi to haariji ɗin goni to e pouɗodire ko ma yi toon kadi ganda ko ina hersini guila jawɗele jiɓiɗe e terengaji jiɓiɗe e leyɗele jiɓiɗe, ko noon ganda guese jiɓiɗe, ganda e laabi jiɓiɗe, jiya ganda ɗum ɗo fof batte ɗaminare gonname toñje jeeyaɓe Allah, taccude keeri Allah e yande haqqe julɓe gonname mbiya wallahul musta'an. jeeyaɓe Allah kon ndentoɗe ha joni gollodire mum ndentoɗe ganda ko annata bani adama no hani rende, ko natata e fulkuru ma ko banggal ñamde e yarde, koni gaare gonɗen Allah. asirgu ma Allah wa ma ibadillahi, koni gaare gonɗenen Allah, gonɗenen saabu Allah, gonɗenen jiyaɓe Allah. hadari min zulmil ibad, kon dentoɗen toñje jiyaɓe Allah e funtude ɗumen o hodade ɗumen. faduba liman adaba kasbuhu, malamadi bela woda ni on laɓɓinɗo ko ñamata eko yarata ko. waya shaqawata man nabata lahmuhu min assuhti wal muharramat, koni woyli woda ni borama perdi sooyi omo tew mum fof fuɗi ganduɗa kuusi mum fof puɗɗi koye kadi e karmuɗe e jeriyirɗe. gande jomira subhanahu wa taala haalanimen, ganda annabijo laaɓanimen reedu, o yiman kanata anda ho masidimatul akhihi min malin aw irdin falyati falyuhallir, kala e mon joguiɗo toñangue musidɗo mum guila jawdi ha e tew makko, koni waɗi feere gara e makko daktina guila ɗon jafnoɗamo ko iidi ñalawmano ara toon ganda ko jawdi ala toon ganduɗa ko moƴƴi tan e bonɗi yoɓirte toon. sa ala moƴƴima ɗi tan ganda ko bonɗi janni wattete dowma. ɗum noon jeeyaɓe Allah, inna allaha sa'ilukum an kulli amr, koni gande goto fof jawdi ndi keɓɗa ndi budget ma fof ka namdirte ɗo mbuɗu hono keɓirɗa e hoto mbaɗɗa e ñalawma kulɓiniɗo, tadhalu fihi kullu murdi'atin amma ardat, Allah wi ñalawma ono e hulɓinade kala muyninogel fatan ɓinguel mum ko muyninta ko. Allah wi on ñalawma kulhuli makko so duƴƴi e aduna he kala bo jomiraguel reedu ko ɗon reedu ndu samata boosan. koni tan ha jomira subhanahu holli ha annabiju la tazul qadama abdin yawma alqiyama, pelema tawtodirtetañene darga sona namdiɗa gueɗe nayyi kay, ina jeeya hen jawdi ma ndi hoto keɓɗa ndi hoto naf hoto ndeppisiɗa nde. kono dani annabi sallallahu alayhi wa sallam mo ganduɗa mawɗo bani adama en foof, hono arde termisi hadis ganduɗa abi barzat al aslami, kanko annabi sallam wi aw keɓlon ɗi ganda ɗeɗo namdi jaabo wolde ɗeɗo gueɗe nayyi ken namdeteɗe jeeyaɓe Allah. ɗum noon en ñaagui jomira subhanahu wa taala yo Allah dandumen danda men ɗiɗo zaman uji gonɗen, yo Allah ganduɗa yondinirmen gueɗe daguiɗe ga ko harmi ko, yo Allah rokkumen ɓuural makko e moƴƴere makko, o rena min ganduɗa ko yiiɗa o añi ko. innahu jawadun karim. aqulu qawli hada wa astaghfirullaha li wa lakum wa li jami'il muslimina fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.